To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce odłożenia decyzji w sprawie szefa Rady Europejskiej. Poparcie dla Donalda Tuska ponownie deklaruje kanclerz Merkel. Do jutra pociągi na trasie Białystok-Suwałki będą miały opóźnienia. Po wypadku tory są zablokowane i wprowadzono komunikację zastępczą. Historyczny skok piłkarskiej reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Wyprzedziliśmy Anglię, jesteśmy też wyżej od Włoch i Holandii. Polska chce opóźnić wybór przewodniczącego Rady Europejskiej i spróbuje odłożyć decyzję w tej sprawie, zapowiedział to minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. To jeden z możliwych scenariuszy przebiegu dzisiejszego szczytu w Brukseli, na którym ma zapaść decyzja o tym, kto będzie stał na czele Rady przez kolejne 2,5 roku. O reelekcję ubiega się Donald Tusk, kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiSu podkreślał w radiowej Jedynce, że dzięki odłożeniu decyzji procedura wyboru byłaby bardziej przejrzysta. Gra idzie po pierwsze po to, żeby wybór przewodniczącego Rady Europejskiej odbywał się w sposób jak najbardziej przejrzysty również dla obywateli Unii Europejskiej. Mamy z tym wiele kłopotów, a drugi cel działań naszych dyplomatów to jest wylansowanie na to stanowisko szefa Rady Unii Europejskiej optymalnego kandydata. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski, polityk dobry dla naszego kraju, bo pokazał, że potrafi przedkładać interes Polski i całej Unii ponad interes własny, osobisty czy interes swojej formacji politycznej. Wczoraj wieczorem do stolicy Belgii przyleciała premier Beata Szydło, która jeszcze przed rozpoczęciem unijnego szczytu ma rozmawiać m.in. z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Przed podróżą do Brukseli szefowa niemieckiego rządu przemawiała w Bundestagu i wyraziła poparcie dla Donalda Tuska. Dziś będziemy podejmować decyzję w sprawie wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. W mojej opinii reelekcja byłaby oznaką stabilizacji w całej Europie. Jestem szczęśliwa, jeśli będziemy mogli dalej współpracować. Wybór przewodniczącego Rady Europejskiej to pierwszy punkt szczytu przywódców 28 unijnych krajów. Obrady rozpoczną się o 16. Dłuższa podróż czeka pasażerów pociągów na trasie Białystok-Suwałki. Rano wykoleił się tam pociąg towarowy. W Geniuszach koło Sokółki z torów wypadło 7 wagonów z drewnem. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowana jest stacja, dlatego na tej trasie na odcinku Machnacz-Sokółka przewozy regionalne wprowadziły autobusową komunikację zastępczą. Pasażerowie pociągów Intercity jadących w kierunku Suwałki-Grodna muszą się przesiąść do autobusów na odcinku Białystok-Sokółka. Jak informuje PKP PLK, ruch ma być przywrócony dopiero jutro. Okoliczności wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Jest postęp w negocjacjach z wierzycielami, których celem jest zakończenie oceny greckich reform. Ateny twierdzą, że możliwy jest, jak to określają, techniczny kompromis do końca miesiąca. Rząd Aleksisa Tsiprasa poinformował, że choć jest zgoda w kilku sprawach, to wciąż są sporne tematy. Zmiany w prawie pracowniczym, obniżenie kwoty wolnej od podatku i kolejne cięcia emerytur to główne kwestie, które pozostają do uzgodnienia. Punktem spornym między greckim rządem a Międzynarodowym Funduszem Walutowym jest zwłaszcza przywrócenie negocjacji zbiorowych. Zamknięto z kolei temat niespłacanych kredytów i dogadano się w sprawie środków, które mają pomóc w rozwoju greckiej gospodarki. Przedstawiciele unijnych instytucji i Międzynarodowego Funduszu Walutowego mieli wyjechać z Aten w tym tygodniu. Pozostaną jednak i będą kontynuować negocjacje, aby możliwie jak najszybciej uzyskać porozumienie. Zakończenie oceny greckich reform jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wrajla. Piłkarska reprezentacja Polski najwyżej w historii w rankingu FIFA. Biało-czerwoni awansowali o 2 pozycje i są na 12. miejscu. W poprzednim notowaniu polscy piłkarze zajmowali 14. lokatę. Reprezentacja Polski jest obecnie wyżej notowana między innymi niż Anglia, Włochy, Chorwacja czy Holandia. W pierwszej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Prowadzi Argentyna przed Brazylią i Niemcami. 4. miejsce zajmuje Chile, a 5. Belgia. Spośród rywali Polaków w eliminacji Mistrzostw Świata najwyżej notowana jest Rumunia, która zajmuje 39. miejsce, 48. jest Dania, 64. Czarnogóra, 85. Armenia, a 94. jest Kazachstan. W następnym meczu eliminacji 26. marca prowadząca w grupie reprezentacja Polski zagra w Podgoricy z Czarnogórą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju nadal bez słońca, za to w niektórych rejonach wciąż utrzymują się mgły. Opady deszczu przesuwają się na wschód, pada wzdłuż linii Olsztyn, Kielce, Kraków oraz w rejonach podgórskich. We Wrocławiu 6 stopni, w Poznaniu i Lublinie 5, w Katowicach i Warszawie 4, w Trójmieście 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci.

my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Minut po 11:00, Lord, nasza piosenka dnia. Kasi Pruchnickiej ewidentnie się podobała. Podskakiwała, Agnieszka tak, też. Ale niepokoimy się trochę o pana, którego widzimy za oknem i trzymamy za niego kciuki. A nóż Widelec. Ale ten pan, mogę jeszcze o panu na dachu, on nie wygląda na kominiarza, jest dość elegancko ubrany, spaceruje, tak jest wyluzowany. Trochę mnie niepokoi, że zagląda w telefon, tak jakby smsował, a to jednak odwraca uwagę. Tak jest. Trzymajmy kciuki. Topinambur to nawet chyba ja znam. A lubisz? Tak. To bardzo się cieszę. To dziś kilka porad dla tych z Państwa, którzy jeszcze go nie znają. To taka kolejna propozycja przednówkowej kuchni. No, pomidory smakują już paskudnie i naprawdę proszę ich nie jeść. Naprawdę polecam ograniczyć się jedynie do tych dobrych w puszce. Nowa lijek jeszcze nie ma i powtarzam, wczoraj też mówiłam, na nie należy cierpliwie czekać. No ale za to jest jeszcze topinambur. To jedno z ulubionych warzyw laureata licznych konkursów kulinarnych Tomasza Purola, na co dzień szefa kuchni jednej z najlepszych poznańskich restauracji. A za co lubi topinambur? Przede wszystkim za smak, za możliwość wykorzystania. Smak, jakbyśmy włożyli łyżkę z zmiksowanym topinamburem do ust, zamknęli oczy, no to mamy słonecznik. Ja osobiście bardzo lubię słonecznik, dlatego to jest moje ulubione warzywo. No dobrze, i co z tego topinamburu, z tych bulw można zrobić? Można zrobić z niego wszystko. Od sałatek, pieczonego topinambura, zupy, deseru, przez dodatek do dania głównego. A ktoś, kto po raz pierwszy kupił topinambur, to jak do niego podejść potem, obierać, nie obierać? Co z nim zrobić? Taki na pierwszy kontakt. Najpierw trzeba się trochę poznać z tym warzywem, bo warzywo jest bardzo specyficzne, chociażby ze względu na to, że czas gotowania musi być tak naprawdę przypilnowany, bo jeśli będziemy gotować go za krótko, będzie twardy. A jeśli przeoczymy ten moment, w którym warzywo będzie miękkie, to po chwili będzie rozgotowane, będzie się rozsypywało. Także na to trzeba uważać, zwrócić uwagę. Możemy go gotować w łupinie, piec w łupinie. Oczywiście dobrze wcześniej wyszorowane to warzywo musi być, albo też może być po prostu ugotowane, zmiksowane na pire, na zupę, na krem. No mnie najbardziej, może to dlatego, że ja lubię risotto w ogóle. Ale najbardziej spodobało mi się risotto z topinamburem. No i te orzechy laskowe, które do tego są dodane jako coś takiego pewnie chrupiącego, bo ja już wiem, że w takim dobrym daniu to też tekstury się liczą. Przede wszystkim tu chodziło też o chrupkość, ale też o smak, żeby podkreślić smak topinamburu, no bo topinambur też ma taki lekko orzechowy smak, a orzechy laskowe jeszcze pieczone w soli, nie dosyć, że już zaczną się delikatnie karamelizować, to jeszcze będą lekko słone i podkręcą nam jeszcze bardziej smak topinamburu w tym daniu. Na początek przede wszystkim musimy ugotować pire z topinamburu. I jak będziemy mieli gotowe pire z topinamburu, zabieramy się za przygotowanie risotto. No z tej risotto przygotowujemy standardowo, czyli najpierw szalotkę bądź też cebulę podsmażamy, na oliwie dodajemy ryż. wszystko razem przesmażamy, podlewamy winem, bulionem, dodajemy pire z topinamburu. No i wiadomo, że trzeba stać przy tym. Na risotto wymaga czasu, trzeba je cały czas mieszać, podlewać, żeby ten ryż powoli wchłaniał płyn, którym będzie podlewany. No i na koniec oczywiście wykończyć serem. Czyli parmezanem, ale ja tu widzę tak, są jeszcze takie składniki jak mascarpone, słodka śmietanka i to dodajemy w którym momencie? Śmietankę dodajemy do topinamburu, z którego robimy pire, a mascarpone dodajemy na samym końcu razem z parmezanem, żeby to nasze risotto było jeszcze bardziej kremowe, jeszcze bardziej aksamitne. Niektórzy dodają masło, niektórzy dodają mascarpone, niektórzy na koniec dodają trochę oliwy. I to uwaga, sztuczka szefa kuchni, wyciągnięta zupełnie niepostrzeżenie. Powtórzę dla utrwalenia. Jeżeli chcą Państwo, żeby risotto, nie tylko to z topinamburem, o którym mówił Tomasz Purol, było kremowe i aksamitne, należy na koniec, po zestawieniu dania z ognia, wmieszać w nie odrobinę masła, sera mascarpone bądź oliwy. A topinambur, wracając jeszcze do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, świetny jest na surowo. Pokrojony w plasterki, doprawiony solą i pieprzem, skropiony oliwą, zwykłą albo na przykład truflową i sokiem z cytryny będzie doskonałą sałatką. Można go poddusić na patelni, na maśle z szalotką i czosnkiem. Można ugotować i potraktować jak ziemniaki. Można upiec jak ziemniaki. A uwaga, surowy, utarty, podany, dodany w pół na pół do ziemniaków odmieni smak placków ziemniaczanych. Pyszne są też chipsy z topinamburu. Polecam to warzywo jeszcze teraz, bo to ostatnie dni sezonu topinamburowego. Przełykam ślinę z trudem, dlatego że mam taki zwyczaj, że przed programem nie jem śniadania. To współczuję, ja jestem po śniadaniu. Do 12. Kasia Pruchnicka. Obserwowaliśmy pana, troszkę nam zniknął, trochę się niepokoimy. Gdyby ktoś nam mógł dać jakiś znak, bo pan nas chyba nie słuchał, będziemy spokojniejsi. Tak jest. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Say what you care, speak of me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?

Kilka lat temu Gavin Friday zagrał świetny koncert w Łodzi. Przyszło mi właśnie do głowy, że znakomicie sprawdziłby się także w studio Osieckiej. Musimy się nad tym poważnie zastanowić. Na razie rozdajemy zaproszenia do Osieckiej na koncert Krzysztofa Zalewskiego w najbliższą niedzielę. 22 i 7 trójek. Bardzo prosimy zadzwonić do Piotra Kortaszewskiego. Take so long, my Lord. Hallelujah. My

taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. Trochę zapomniany i bardzo niesłusznie duet Halina Frąckowiak i Krystyna Prońko. Przyznam, że nie był to najostrzejszy komentarz, ale tego najostrzejszego chyba zacytować nie mogę. Jeszcze jedne urodziny dzisiaj. John Cale. Przy każdej takiej okazji zdumiewa nas upływający czas. 75 lat kończy dzisiaj John Cale. Jeszcze jedna urodziny w muzycznym kalendarzu to rocznica urodzin Ornette Colemana, którego raczej w programie Do południa nie zmieścimy. Ale dziś, liczę szybko, miałby 87 urodziny. A ta piosenka Davida Bowie zdaje się być wciąż aktualna. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. No właśnie, gdzie jesteśmy? Na koniec dwa komentarze z zupełnie różnych opcji. Ta od Zbyszka, może i sędzia się pomylił, ale kto bronił zawodnikom PSŻ wykorzystać dwie setki?

Suplement diety Nomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Nomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Nomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Stara jest, a wymieniliśmy na nową. W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy.